एक इसमें कल कौन से था उस थादी से अभ्यास ने लगा उसमें उपसर्गते है तो कौन सा काल थादी से अभ्यास ने जो है उपसर्गात की अनुवृत्ति है तो कौन से किसमें इसकी आवश्यकता हुई तो परिशिष्यचित तो उपसर्ग है ही उपसर्गा तो स्थादि से अभ्यास नहीं थी सत्वम तो स्तौतिन्योर जो दिया है शनि अभ्यासात वो नियम करेगा किसको है नहीं सूत्र का अर्थ नहीं कहते किसका अपवाद है हाँ मध्य अपवाद नहीं है ना आदेश प्रत्यय का ही वादक है और न तो किसका बाधक नहीं तो उतने वो सूत्र स्वयं अपवाद मध्य अपवादात आदेश प्रत्यय का बाधक है और किसका नहीं स्थादिश अभ्यास न चाहे नहीं होगा इसलिए यहाँ उपसर्गा तो स्थादिश अभ्यास नहीं थे सत्वम परिशिक्षति में स्तौतिण्य नियम करेंगे तू धातु निजंतो यहाँ निजंत है निजंत नहीं तू धातु नहीं तो कैसे यहाँ सत्व हुआ तो यह आदेश प्रत्यय से नहीं होगा स्थादी से अभ्यास ने चाभ्यास से हो गया और शणि किम तिष्ठा सती तिष्ठा सती में शन पर में शन तो है कि दुणत्व नहीं हुआ नहीं होने से क्या होगा स्तौतिण्य इस नियम वहाँ लगेगा नहीं लगेगा नहीं लगने से नियम लगता तो क्या होता है स्था धातु में सत्व नहीं होता अतिष्ठा तस्मय सत्व किस सूत्र से हुआ आदेश प्रति हुआ यहाँ जो स्तौतिण्य नियम लगता तो यहाँ नहीं होना चाहिए क्यों क्यों नहीं होना चाहिए परमेश्वर ने इसे हैं सबूत स होता तो सूत्र लगता सबूत स नहीं हो तो सूत्र नियम नहीं लगे मैं कहता हूँ ये नियम नहीं लगेगा नियम नहीं लगने से नियम लगता तो क्या होता सबूत सन हो तो नियम क्या होता हाँ निषेध करता स्तौतिन्य होता निजंत हो तो तुधातु यहाँ था तिष्ठा सत्व निजंत है क्या तुधातु है नहीं उनसे सत्व नहीं होना चाहिए यदि सन परमेश्वर न सबूत सत्व होता तो सूत्र नियम करता तो सत्व नहीं होता अभी ये नियम वहाँ नहीं लगेगा परमेश्वर नहीं होने से नियम नहीं लगेगा नहीं लगने से क्या होगा आदेश प्रत्यक्ष सत्व हो गया हो जाएगा और सुषुप्ति में सुषुप्ति किससे हुआ सत्व हाँ अभ्यास आदि तुगते नेह यहाँ भी इस प्रकार है सुषुप्ति में क्या दिया है स्वर्ण पर में नहीं होने से स्तौति नियम नहीं लगा नियम नहीं लगने से आदेश प्रत्यक्ष सत्व हो गया अभ्यास आदि इत्युक्ते नेह निषेध ये कहाँ इसके साथ किसके साथ इसका संबंध मालूम है आगे के लिए बीच में विराम नहीं चाहिए पहले विराम चाहिए सुषुप्त में विराम आगे निषेध है स्वल्प विराम इन इन धातु का प्रति शिशु सत्य में यहाँ सत्व किससे हुआ स्थादी से अभ्यास है न आदेश प्रत्यय से हुआ आदेश प्रत्यय क्यों है ये तो स्तौतिण्य निषेध करता है निषेध कब करेगा अभ्यास इनसे पर हो यहाँ जो सी में स है अभ्यास पर है स्वयं अभ्यास है इसलिए अभ्यास पर इनको नहीं होता है शरण पर रहते अभ्यास पर हो तो स्तौतिण्य नियम लगेगा नहीं उनसे आदेश प्रत्यय से सत्य हो गया सी के सकार को ओके निमित्त क्या है प्रति प्रति में उपसर्ग से पर धातु के ई है धातु के अनुसार आदेश पता लगा और सन के सकार को सत्व कैसे होगा सी में इकार कहाँ से आया हाँ ए टी का सकार एक ही का आदेश सत्य हो गया आगे दिया अंत में स्थादिश अभ्यास अभ्यास से नियमत नेह अभि सुसुसती यहाँ उपसर्गात सुन्नति सूत्र से सत्व होना चाहिए स्थादिश अभ्यासस्य अभ्यास का सत्व होगा कब स्थादि धातु यह धातु क्या सु धातु समय नहीं आने से अभ्यास के सकार को सत्व नहीं हुआ, नहीं तो सत्व हो जाता स्थादिश अभ्यास उपसर्ग निमित्त से परे स्थादिश एवं अभ्यास सुकर्ण से नहीं हुआ। और दूसरे सकार को सत्व क्यों नहीं हुआ? अभी सुसुसती है ना, प्रथम सकार दूसरे सकार है, तो निषेध होगा। स पूरा सन सन है, सन सन होने के कारण स्तु धातु का निजंतु का ही होगा, इसे तौतिन्यों से निषेध हो गया दूसरे का। अब पहले सु के सकार को स्थादिश अभ्यास न होता उसमें नहीं आता है। अभी यंगंत प्रकरण है, इस लोग बोलो सो अथ तिंगंते यंग प्रकरणम यंगंत धातो रेकाचो हलादे क्रिया सम विहारे यंग कितने पद है? एकाच क्या भी होती पंचम तो कैसे समास होगा? एक अच अच वर्ण है पुलिंग, एक एक अच यस्मिन कस्मिन हाँ स धातु एकाच, एकाच धातु हलादे। अब बोलो हलादे में कैसे समास होगा? हल आदि यशाम ते हलादि हैं, तस्मात हल आदि यस्य कहो हलादि, तो प्रथमांत हल एक वचन हलादे बहुवचन भी कहोगे ना, जहाँ हलादि नाम कहेंगे तो हल आदि यशाम हल आदि यस्य स हलादि तस्मात हलादे क्रिया यंग होगा। धातु एक अच वाला हो हलादि हो यंग हो गया, किस अर्थ में? क्रिया समय विहार, क्रिया समय विहार का अर्थ क्या करते हैं? पौनः पुण्यम भृषार्थस्य क्रिया सम विहार, बार बार करता है अधिक करता है। पौनः पुण्य और भृषा दोनों बराबर अर्थ है, एक कार्य को बार बार कर रहा है और कोई अधिक कर रहा है, भृषार्थ अधिक होता है तो कोई घास बार बार निकलता है और कोई बहुत हो जाता है। क्रिया सम विहार तस्मिन द्योत्ये यंग, द्योतकन से अर्थ का द्योतक हो जाएगा यंग करने पर, यंग प्रत्यय का ये अर्थ नहीं है, इसी अर्थ धातु का ही अर्थ है, उसका द्योतन करने के लिए यंग प्रत्यय होता है। धातु पहले भू धातु, भू धातु से पुनः पुनः पुनः पुनर्भवत पुनः पुनर्भवती अथा भृशम भवती, विग्रह से भू धातु से यंग किस सूत्र से होगा? यंग होने से उसको द्वित्व करने के लिए कोई सूत्र आया आया है? संयंग हो द्वित्व हो जाएगा, भू भू आगे या अभ्यास में भू है रस हो जाएगा, धातु संज्ञा है गुणो यंग लुको हो, अभ्यास से गुण से आत यंगी यंग लुकी, तो अभ्यास को गुण हो जाएगा। अभ्यास को गुण होगा था अभ्यास में भू पूरा भू को हटा करके गुण लिखना पड़ेगा, एको गुण वृद्धि, इको गुण वृद्धि एक को होगा और गुण गुण शब्दादेश होगा क्यों? तो गुण कहता है ना गुण, अभ्यास घट कर गुण करेंगे ले गुण है क्या ये समाधान क्या हुआ? इति परग नहीं, इति परग तो नहीं है मालूम है है? ये समाधान कोई व्याकरण के अनुसार समाधान बोलो, खाली स्वम रूप शब्द से अशब्द संज्ञा, स्वम रूपम शब्द से कहाँ लेंगे? जहाँ शब्द संज्ञा नहीं है, ये शब्द संज्ञा है, शब्द शास्त्र में संज्ञा गुण संज्ञा है, गुण संज्ञा उनसे यहाँ स्वम रूपम लिया जाएगा, यहाँ स्वयं रूप नहीं लिया जाएगा, तो क्या लिया जाएगा? गुण का अर्थ, गुण का कोई अर्थ है क्या? अर्थ है अयो गुण संज्ञा है अयो, यहाँ स्वयं रूप लिया जाएगा कब? जब अशब्द संज्ञा, शब्द संज्ञा नहीं हो तो समरूप लेना। कह लेते हैं समरूप लेते हैं, शब्द संज्ञा नहीं उनसे अग्निढक, अग्निढक से शब्द व्याकरण में कोई अग्नि संज्ञा है तो वहाँ क्या लेते हैं अग्नि का क्या अर्थ होते हैं शब्द लेते हैं। इसी प्रकार है गुण शब्द लिया जाएगा, यदि गुण संज्ञा नहीं हो तो गुण संज्ञा है इसे संज्ञा हो तो संज्ञा को लेना पड़ेगा तो गुण आदेश हो जाएगा। अभ्यास से गुण से आदि यंग यंग लुक की, यहाँ यंग लुक हो सूत्र है ना, यंग च लुक च यंग लुक हो तय हो यंग लुक हो, यंग हो या लुक हो किसका लुक है यंग यंग का, यंग और लुक, लुक किसका है वो सन्निहित यंग का है। अभी सनाद्यंता इति धातुत्वा तो लड़ा दिया, ये सना धातु संज्ञा हो जाएगी, धातु संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, हाँ लेकर देखा सनादि कौन कौन उसमें यंग है नहीं क्या पता है, यार श्लोक लगे ना तभी तो पता चलेगा यंग है नहीं कैसे पता चलेगा उसमें। एक ये एक होगा एक नहीं कितने हुआ ए एक एक दो ये भी एक हाँ और ये ठीक है ये दस लिखा था ना अपने अच्छा कितने कर दिए बोलो ठीक कितने तीन हाँ वहाँ एक था धातु तो लड़ा दिया गीत हो सिंह गीतन तत्व आत्मने पदम किस सूत्र से पुनः पुनः अतिशयन वा भवती गुण हो गया वो भू य सप हो गया त ते में ए कहाँ से आएगा वो भू यते और आगे क्या बनेगा वो भू ये ते वो भू यंते आगे बोभ्य आम हुआ आम किस सूत्र से होगा बोभयान चक्रे लूट में क्या बनेगा बोभीता लीट में क्षते लोट में बोभ्यताम लंग अबो अबुना अबो अबो भूयत बिदली में बोभु बोभूत असली में भविष्य लुंग में दे दिया है अब भविष्य लिंग में अब भूई श्यत धातु किम आर्ध धातु कथम यथा स्यात ये धातु होने से यंग आर्ध धातु संज्ञा उनसे क्या होगा तेन ब्रुव बुचि इत्यादि ब्रू धातु से यंग करेंगे तो आर्ध धातु यंग आर्ध धातु संज्ञा होगी आर्ध धातु से ब्रू को क्या आदेश होगा बचा दे सर एकाच किम पुनः पुनः पुनः पुनर्जागृति क्या धातु है जागृत धातु है यंग से क्या रूप बनेगा यंग नहीं होगा धातु रेखा झोला दे नहीं होगा बोलो क्यों नहीं होगा एकाच नहीं कितना चाहिए जागृत में दो चाहिए एकाच नहीं ऐसे यंग नहीं होगा नहीं होगा ऐसे पुनः पुनर्जागृति बना यंग नहीं हुआ। हलादि किम भृशम इच्छते भृशम अधिकतः है किंतु धातु क्या है इच्छा धातु, इच्छा धातु क्या धातु इच्छा धातु है एकाच है क्यों नहीं हुआ हलादि नहीं अब क्या है आजादी है। भृशम शोभते रोचते इत्यत्र यंग नेति भाष्यम वहाँ तो प्राप्त है शुभ धातु रुच धातु एकाच हलादि है किंतु भाष्य में दिया वहाँ नहीं होता है। पौन पुण्य तो स्यादेव भृषार्थ में नहीं होगा भृषम शोभते भृषम रोचते अधिक शोभित अधिक रुचि ऐसा नहीं होगा किंतु पुनः पुनः रोचते रोचते भोषते में हो जाएगा रुच्यते और शुभ का सुशुभ्यते शुचि सूत्रि मुत्र्यट्यर्त्य सुवर्णोतिभ्यो यंग वाच्य सूचि सूत्री मूत्रि अटि अर्ति आगे अशु फिर उर्नोति इनसे यंग ये सूचि सूत्री मूत्रि ये सूचि सूत्री मूत्र में निजंत कण से अनेकाज होगा अनेकाज होने से नहीं होगा और अर्ति असु उर्ण अजादि हंसे आद्यस्त्रय चुरादा वदंता असुच नहीं निजंत नहीं सुच आगे नीचे होने पर हो जाएगा सुच सूत्र मूत्र अदंत है अनेकाज है अनेकाज है क्या बोलो अनेकाज है कौन सा अनेकाज बोलो कौन अनेकाज है शब्दातु सूची सूची में अनेकाज कौन कौन से बताओ सो उ और ई हैं तो अनेकाज कैसे हुआ चामे तो क्या कितने हुआ अनेकाज हुआ दो जो हुआ दो जो हुआ हाँ हाँ बोलो अनेका सुमे अनेका जो है कौन कौन ऐसे बोलो नहीं हुआ नहीं हुआ हैं हाँ क्या है दो कौन कौन चकार उतरा क्या बोलो ठीक से उधर नीचे क्यों देख दो बोलते समय सीधा बोलते समय से कर दे तो अकार सोच अदंत है अभी अभी बताया ना लिखा नहीं चुरा दाऊ अदंता ये अदंत धातु है सोच सूत्र मूत्र अदंत हो तो द्वच में अ रहेगा ई रहेगा नहीं अदंत आगे नीच होने के बाद वो अलग है ये तो ई की निर्देश कर दिया है और अर्ति अशु उन्नति ये तीन अजादी है तो दे दिया आद्य स्तर चुरा दी तो यहाँ यंग प्राप्त था ना नहीं नहीं उनसे इसे विधान किया गया बन गया सो सूच्यते सूच से यंग होगा और चुरा दी है नीचे होगा तो भी लोप हो जाएगा निरंट से लोप हो जाएगा गुण सो में ओ कहाँ से आ गया बोलो सो में ओ कैसे होगा कैसे गुण होगा सार बताता तो गुण यंग लो सो सूच्यते सो सूत्रियते अनेकाज कत्वेन सोपदेशात सत्वम न सोसूच्यते न अनेकाज है जो इतना अनेकाज में सोपदेश नहीं एकाज में सोपदंता क्या श्लोक है नहीं दंत्याजंता साधय आता है ना दंत्याजंता साधय एका द्यंता जंत साधय ये सब एकाच में अनेकाच में सोपदेश नहीं इस आदेश प्रत्यय से सत्व नहीं हुआ सु में सु मुमुत्रियते आगे धातु क्या है अच्छा धातु हो गया सोसुच्य क्या धातु है सोसुच्य आम होगा किस सूत्र से आम होगा लेट में सोसुच्य अगर आम यस्य हल यस्य इति संघात ग्रहणम यम यकार अकार दोनों मिलकर य हलह पंचम हल पर से य शब्द से लोप स्याद आर्ध धातु के सोसुच्य च के आगे य है हल चकार है चकार के आगे य को लोप हो जाएगा य शब्द को पूरा लोप हो जाएगा क्या पर रहते आर्ध धातु कौन है हाँ आम होने पर आम आर्धातु के आम लूट लकार आदि में आर्धातु ताशा दिया तो हल य का लोप हो जाएगा य लोप होगा तो किससे पर हल से पर शब्द का जब होगा तो वहाँ लग जाए आधे परस्य आधे परस्य कौन से य के अकार यकार का लोप होगा यकार का संघात का कहा फिर यकार का लोप होगा यह में अ रह जाएगा अकार का लोप करने के सूत्र अतो लोप तो धातु क्या बचेगा सो सुच अगर आम सोसुचाम अमहलोके फिर सोसुचान चक्रे सोसुचान चक्र हो गया लोट लकार में सोसुच्य धातु है ता से ईट हुआ वो भी वहाँ भी अस्य लग गया अतुल बल जाए सोसुचिता सोसुत्रिता मोमूत्रिता तीनों में इस प्रकार यश लग गया लेट में लगेगा लोट में क्या बनेगा सोसुचान जो सो सोचान चक्रे उसका लोट में क्या बनेगा सोसुच्यताम अभी रुको जिसको पूछेंगे हाँ बोलो लंग में क्या बनेगा असो सुच्यत असो सुच्यत विधने में असो क्या सोसो सोस चेत असली में क्या धातु है सोसो सोसुचि शिष्ट लुंग में असो असो सिचिष्ट सु असो सुचिष्ट दीर्घो कितः अकितो अभ्यास से दीर्घ स्यात् यंगी यंगलुकी च अकित अभ्यास को दीर्घ अकित क्या है अभ्यास में कोई कीत हो तो नुक निक रुक आगे आगम होता है रुक रिकव च लुकी नुगतो नुनासिकांतस्य ये सब होता आगम होगा तो कित हो जाएगा और जब कित नहीं तो अकित होगा अकित अभ्यास को दीर्घ होगा यंग पर हो यंगलु पर हो अट धातु ये अट धातु से यंग होगा हलादि है किन्वार्ती कैसे हो जाएगा अट से यंग हो गया यंगन से द्वित्व किसको होगा ट्य अभ्यास में ट रहेगा अटट्य बन गया क्या बना अटट्य की धातु संज्ञा है ट अभ्यास में अ को हो जाएगा दीर्घ दीर्घो कित अटाट्य बन गया क्या धातु बन गया अटाट्य आगे त आएगा सप होगा अटाट्यते सप के अकार अट्य में य में अ कैसे तो लगेगा अटाट्यते बन गया लीट में क्या बनेगा अटा चक्री आगे अट धातु के आगे री धातु री धातु से यंग होने के बाद हाँ यकार परस्य रेपस्य री को गुण हो जाएगा यंगीच अर्थे है संयोगादेश रितो गुण सियाद यंग यंगलु की अर्थे है संयोगादेश री धातु है संयोगादेश रित संयोगादि री हो तो गुण सियाद यंगी यंगलु की यहाँ री धातु है धातु क्या है री को गुण होने से अर बन गया और आगे य अर य क्या है अर्य होने के बाद द्वित्व करना संयोग से अर्य में रकार को द्वित्व प्राप्त है या नहीं यकार पर से रेप से द्वित्व निषेध होना चाहिए कि सूत्र से नंद्रा किंतु द्वित्व निषेध नहीं होगा न द्वित्व निषेध निषेध क्यों नहीं होगा अरार्यते यदि भाष्य उदाहरणात भाष्य में अरार्यते उदाहरण दिया रेप का यदि द्वित्व निषेध हो जाएगा तो क्या होना चाहिए और आगे हैं और आगे यायत होना चाहिए य को द्वित्व होता है य दीर्घ का यायत और यायत बनता है और आयत दिया इसे द्वित्व किसको होगा हैं रेप केवल रिय तो रिय द्वित्व से हलाई से सन से अभ्यास में क्या रहेगा र र में अकार को दीर्घ करने के लिए कोई सूत्र है और द्वित्व बार र और य को धातु में र रहेगा हैं कहाँ से आएगा हैं गुण होकर के नहीं द्वित्व किसको हुआ हाँ रिया रिया में र य है अरार्यते अरार्यते बन गया भाष्य उदाहरण आता लूट लगा धातु अरार्य धातु क्या हो गया अरार्य आम करेंगे तो अरार्य अगर आम अरार्य में य का यस्य हल अतुलप अरारां च चक्रे लूट लकार में ले दिया अरारिता यह कहेंगे या बोलो यस्य हर अरारिता अशासिता अशासिता कहाँ का रूप है लूट लगा बोलो धातु क्या मालूम है अस धातु ठीक है अस धातु है हला दिए ना है हला दिए आजादी ने हला दी क्या बोलते पहले आजादी बोला था हला दिए देखो मैं पूछा हला दिए आप बोला नहीं है हरादी नहीं आजादी हरादी क्या बोलते हो हरादी है क्या तो यंग होगा किसे होगा भारतीय बोलो पढ़ो क्या था तू है असुस में आया हाँ अस यह हो गया द्वित्व हो गया यंग हो गया अस से यह होने के बाद बोलो पर क्या अस अगर यह हो गया यह आगे क्या करना अस अगर यह अस्य बन गया संयुक्त किसको देते होगा श्य को अभ्यास में फिर क्या होगा हलाय से स अभ्यास में क्या रहेगा स रहेगा स अस्य बन गया क्या बन गया अशस्य इसी में शाह कैसे बनेगा दीर्घोकित अशास्य क्या बनेगा अशास्य अशासिता बनाना है अस हैं बने क्या है यस्य हल क्यों लग गया परे में क्या आया तास है तास बीट हुआ अर्धातु ए अर्धातु अंश यस्य हल लग गया यस्य हल से किसका लोप होगा यह पूरा यस्य हल पूरा लोप करता है नहीं यस्य हल क्या करता है आदि करता है या पूरा को बोलो जल्दी यस्य हल क्या करता है मैं पूछता हूँ पूरा करता है ये आधा क्या है बोलो हाँ पर यह संघात का पूरा को फिर लग जाए सूत्र आधे परस्य यकार का लोप होने के बाद अकार बच जाएगा उसको लोप करने के लिए क्या सूत्र हाँ अशासिता बन गया उर्णु में आच्छादन धातु उर्णु यह हो गया उर्णु के यंग होने से द्वित्व हुआ द्वित्व किसको होगा नु को होगा रेफ को द्वित्व नहीं होगा हाँ बोलो क्या सूत्र हैं हाँ उर्णु नु य उर्णु नु य नु को गुण हो गया क्या सूत्र गुण को अणत्व किस सूत्र से हुआ अर्षाभ्याम उर्णो नोयते लूट लूट में क्या बनेगा हाँ नविता नविता हो जाएगा वे विद्यते विध धातु है क्या धातु है विधिर विधाने हलादि है क्या हलादि है एकाज है यंग किस सूत्र से होगा हाँ विध यंग दित्त हो गया अभ्यास में बी है बी हो गया गुण हो जाएगा किसे वैविध्य धातु बन गया वैविध्यते अल्पस्य स्थानीवत्ता नो उपधा गुण वैविध्य आगे तास आया ईट हुआ यकार का लोप हुआ किस सूत्र से यस्य लोपने का अ का लोप हुआ किसे किसे अब वैविध्य अगर वैविध्य अगर तास ईट है वैविध्य में उपधा में ई है लघु उपधा है पुगंत लघु पद से सूत्र से गुण प्राप्त है गुणों का क्यों नहीं होगा अल्लोप स्थानीवत हुआ स्थानीवत किस सूत्र से होगा अच्छ परसन पूर्वविध पर निमित्त अजादेश हो तो पर निमित्त है क्या पर क्या निमित्त है तास को कह कर कहता है ईट को कहता है आर्ध धातु के पर निमित्त क्या है आर्ध धातु आर्ध धातु कौन पूछेगा तो बोलना निमित्त क्या है आर्ध धातु आर्ध धातु का उपदेश यदंतम तस्य अतो लोप स्याद आर्ध धातु की यहाँ अर्ध धातु है कौन अर्ध धातु है दास तो स्थानीवत हो जाने से उपधा गुण नहीं हुआ तो वैविदिता बन गया क्या बन गया वैविदिता लिट में क्या बन गया वैविदि स्यते नित्यं कौटिल्ये गतौ गत्यर्थक धातु हो तो यंग होगा कौटिल्य अर्थ में गत्यर्थात कौटिल्य एव यंग स्यात् न तो क्रिया सम विहारे। गत्यर्थ के धातु से यंग होगा, कुटिलम गच्छति ये अर्थ में क्रिया सम विहार नहीं, कुटिलम व्रजति, व्रज धातु गत्यर्थ के तो कुटिलम व्रजति अर्थ में व्रज धातु से यंग हुआ और दीर्घ हो गया किसे वाव्रज्य धातु है, वाव्रज्यते वाव्रज्यते में यहाँ क्या अर्थ होगा कुटिलम व्रजति। आगे लुप सद चर जप जभ दह दश ग्रीभ्यो भावगर्हायाम इन धातु से यंग होगा भावगर्हायाम। भाव से गर्हा, भाव है धातुअर्थ, धातुअर्थ की निंदा करने पर इनसे यंग होगा। लुप धातु से यंग होगा, धातु अर्थ लोप छेदन निंदा निंदित अर्थ में एभ्य धातुअर्थ गर्हायाम एव यंग स्यात्। धातुअर्थ की निंदा के अर्थ में ही यंग होगा। गर्हितम लुम्पति, लुम्पति में, लुम्पति में म कहाँ से आ गया, से मुचादि नाम, मुचादि माता है। मुचादि किसके मालूम है, हैं नहीं बोलने के नहीं, किसके मालूम है बोलो, आप पहले हम पूछेंगे। हाथ उठा, एक मालूम है, दो और किसके मालूम है, और किसके मालूम है, नहीं हाँ नहीं मालूम बोलो नहीं गए नहीं मालूम है तो बोलो, पूछेंगे हम मुझ के आगे क्या है, हाँ बोलो मुचलिपि विद्रूप संस्कृत कृत विषाम, हमको तो याद है ना, मुचलिपि विद्रूप संस्कृत कृत विषाम, ये सरल है ना। ये मुचादि नुम हो गया, लुम्पति लोलुप्यते, लुपधातु से यंग होकर लोलुप्यते बन गया। ये लो कहाँ से आ गया, दो लू है ना, लो लू, लो पहले कहाँ से आ गया, गुण तो बाद में होगा, अभ्यास कैसे होगा, संयोग से द्वित्व हुआ और गुण कैसे हुआ, य कहाँ से आ गया, यंग किस सूत्र से हुआ, हाँ किंतु ये नियम करेगा लुप सदस्य गरार्थ में लो लुप्यते, और सद धातु से क्या बनेगा, हाँ अनुसार है ना, सांसद्यते बोलो, सांसद्यते सा में दीर्घ हो गया, सद धातु से सदति क्या अर्थ होगा, सदति सदति नहीं सीधति, सद को सीधा आदेश होता है, रितम सीधति थी सांसद्यते। चर फलोश्च अनुराभ्यास्या तो नुक् सैत यंग यंग लुको, अभ्यास को अ को अ को नुक हो जाएगा, चर च में अ है, फल में अ है, उसको नुक आदि अंत टकित हो जाए, बीज न आ जाएगा, च क्या के न च अ क्या के न आ जाएगा। नुक इत अनेन अनुसार लक्ष्यते, जो नुक है अनुसार, नहीं तो नकार के पर में वो अनुसार अनुसार करना, न अवस्थानी का अनुसार, सच पदांतवद वाच्य वार्तिक है, और जो अनुसार है सत पदांतवच पदांतवद वाच्य, तो क्यों इसलिए वाह पदांत से जैसे लगे, पदांत नहीं होगा तो वाह पदांत से नहीं लगेगा, यथा से आता उत्पर से आता उत्पर से अत चर फल अभ्यासात परस्य अत उत से आता अत उत परस्य अत उत उत परस्य अत अत परस्य अत उत पर अत अभ्यास के पर अकार को उत हो जाएगा यंग यंग लुक हो तो, जैसे चर धातु से यंग हुआ, यंग होने पर द्वित्व हो जाएगा चर य द्वित्व हो जाएगा, अभ्यास में क्या रहेगा, च आगे चर्य चचर्य चचर्य से च के आगे नुक हो जाएगा, नुक होगा अनुसार चंचर्य क्या बनेगा। और उसके बाद परस्य तो ऊ चंच च में आगे क्या होगा ऊ चंचूर्य क्या बनेगा चंचूर्य बनेगा। चंचूर्य हमसे चंचूर्य में र के ऊ को र के पहले ऊ को हलीचे से दीर्घ हो जाएगा चंचुर, क्योंकि ऊ ह्रस्व है। चुर अग्र य चुर अग्र हमसे रेफा वहां तो उपधा दीर्घ एक हली हलीचे से दीर्घ हो जाएगा तो क्या बनेगा चंचूर्य धातु हो गया चंचूर्य। चंचूर्य से देहन से हो गया चंचूर्यते। ये चंचूर्यत में पदांत बतहन से वा पदांत से एक बार य एक बार अनुसार रहेगा दूर बनिया चंचूर्यते और चंचूर्यते। इसी प्रकार फल धातु का भी हो जाएगा, फल से यंग होगा द्वित्व हो जाएगा। अभ्यास में क्या रहेगा प फल प होने के बाद नु करने के लिए क्या सूत्र तो नु का प अनुसार हो गया पम फल पम फल य पम फल यन से फ के अकार गु करने के लिए अतः पम फुल्य बन गया पम फुल्यते। एक पक्ष में परसोन म एक पक्ष अनुसार रह जाएगा पम फुल्यते पम फुल्यते पम फुल्यते बन गया। लट लकान में लूट में क्या बनेगा पम फुलिता। चंचुर्यति का क्या बनेगा ओ